نوی بدلون را وړی تا افغانه خولی نظام د مصطفی افغانه اوس درنه دا نظام ساتل غواړي ډیر کړاوونه دي ګالل غواړي نوی بدلون را وړی تا افغانه خولی نظام د مصطفی افغانه اوس درنه دا نظام ساتل غواړي ډیر کړاوونه دي ګالل غواړي د انقلاب نوی بدلون پشپیلی د ازادۍ نوی ژوندون پشپیلی خوار وار قوم نو هڅول تا د سیالۍ نوی سمون پشپیلی د حریت غږ دې زمزمه کړه خپله په هره خوا یې بدرګه کړه خپله ملي تړون راغی پلل غواړي ډیر کړاوونه دي ګالل غواړي نوی بدلون را وړی تا افغانه ښکلی نظام د مصطفی افغانه اوس درنه دا نظام ساتل غواړي ډیر کړاوونه دي ګالل غواړي دلته د امن دی وی مړی ښکاري دی د حق بینی سترګې ړندې ښکاري دی چور چپاول قتل ظلمونه کیدل هر خوا د ظلم زولنې ښکاري دی ستا په راتلو تورې تیارې رڼا شوې رڼ سباون شوې تورې شپې رڼا شوې دا سپین کاروان په وړاندې تلل غواړي ډېر کړاوونه دي ګالل غواړي ستا په راتلو تورې تیارې رڼا شوې رڼ سباون شوې تورې شپې رڼا شوې دا سپین کاروان په وړاندې تلل غواړي ډېر کړاوونه دي ګالل غواړي نوی بدلون را وړی تا افغانه ښکلی نظام د مصطفی افغانه اوس درنه دا نظام ساتل غواړي ډیر کړاوونه دي ګالل غواړي کامیابی راغله د تقوا په بنا د اطاعت خوف خدا په بنا غرور او کبر پکې ځای نه لري دا هر ته د خدای رضا په بنا کامیابی راغله د تقوا په بنا د اطاعت خوف خدا په بنا غرور او کبر پکې ځای نه لري دا هر ته د خدای رضا په بنا استقامت بلا رسم غاړي عزمت قدم محکم غاړي مجروح دا درته ویل غاړي ډیر کړاوونه دي ګالل غاړي استقامت بلا رسم غاړي عزمت قدم محکم غاړي مجروح دا درته ویل غاړي ډیر کړاوونه دي ګالل غاړي نوی بدلون را وړی تا افغانه ښکلی نظام اوس درنه دا نظام ساتل غواړي ډیر کړاوونه دي ګالل غواړي.